وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Na wakikukanusha wewe sema, mimi nina amali yangu na nyinyi mna amali yenu. Nyinyi hamna jukumu kwa niyatendayo, wala mimi sina jukumu kwa miyatendayo. Wa minhum man yastami'una ilaik, afa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qilun. Na wapo miongoni mwao wanakusikiliza, je, wewe unaweza kuwafanya viziwi wasikie ijapokuwa hawafahamu? Wa minhum man yanzuru ilaik, afa anta tahdi al-umya walau kanu la yubasirun. Na wapo miongoni mwao wanaokutazama, je, wewe utawaongoa vipofu ingawa hawaoni? Inna Allaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Hakika Mwenyezi Mungu hawadhulumu watu kitu chochote, lakini watu wenyewe wanajidhulumu nafsi zao. Wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadhabu biliqai illahi wa ma kanu muhtadin. Na siku atakapowakusanya itakuwa kama kwamba hawakukaa ila saa moja tu ya mchana, watatambuana. Hakika wamekhasirika waliokanusha kukutana na Mwenyezi Mungu, wala hawakuwa wenye kuongoka. Wa imma nuriyannaka ba'dha alladhi na'iduhum au natawaffayannaka fa ilayna marji'uhum thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun. Na vyovyote vile tukikuonyesha baadhi ya tunavyowaahidi au tukakufisha kabla yake, marejeo yao ni kwetu, kisha Mwenyezi Mungu ni shahidi wa wanayoyafanya. Walikulli ummatir rasulun fa idha jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudhlamun. Na kila umma una mtume, alipowajia mtume wao walihukumiwa baina yao kwa uadilifu, wala hawakudhulumiwa. Wayakuluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin. Na wanasema, lini ahadi hii ikiwa mnasema kweli? Qul la amliku li nafsi dharran wala naf'an illa ma shaa Allah. Likulli ummatin ajal, idha jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Sema, sijimiliki nafsi yangu shari wala kheri ila apendavyo Mwenyezi Mungu. Kila umma una muda wao waliowekewa, ukifika muda wao hawakawi hata saa moja wala hawatanguli. Qul ara'aytum in ataakum 'adhabuhu bayatan aw naharan madha yasta'jilu minhu al-mujrimun. Sema, mwaonaje ikikufikieni hiyo adhabu yake usiku au mchana? Sehemu gani ya adhabu wanaihimiza wakosefu? Athumma idha ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Tena je, ikisha tokea mtaiamini,